الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دري شريف وعباد الله صلى الله عليه وسلم حاضرین مسلمانان ورونو الحمدللہ دا ډېر د خوشحالۍ موقعه ده چې موږ تاسو د رب العالمین په دې کور کې او په دې مدرسې دینیه کې د قرآن پاک د ختم او د حفظ په سلسله کې راجمع یو. یقینا که موږ تاسو سوچ وکړو نو دنیا کې د دین لوی بابرکت او د خیر مجلس بالمشد دی. دا د الله رب العزت په موږ تاسو باندې ډېر لوی کرم او احسان دی چې یو داسې د خیر او د برکت په مجلس کې موږ تاسو نه د ناستې توفیق راکړی او بیا موږ تاسو الحمدلله بدی نیت بانی دی جماعت کے ناسی چنون دا اللہ دا اللہ دا حبیب خبر جاؤرو او زمین استاس و کامیابی اللہ دا دی خبر پاوری دے کو منو دے کی خی ہمیشہ دا پار زمائی جتمن دے حاضری نو چدا سے مجالو سے تراغی ندکور ما دخل نیتین اصلاح کوئی ذکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی کہ ہر یو سڑے دو یو مجلس دا پارا دا کور نا پا کم نیت رویتو نو آغشے دا آغت زیلے کی اللہ چے نو سمر دا خیر او دا برکت خاون لیا انسان و مسلمان چے دے دا کور نا پا دی نیت دا اللہ دے کور تراغلے زبا دا اللہ او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خبر یورم او تشعر دل بنی دے تغیع و عملی شکل بیر کو اللہ دا ہم اتا صدا سے جوڑ کی جدا اللہ او دا اللہ دا حبیب خبر یورم او بیا غی ته عملی شکل ورکو من دا سمره چې ذلت او رسوائی او امت مسلمه باندې پریشانه راغلی نو دا غی ګن وجدا او غته وجد په قدام مسلمان من د دین او ریدو ته تیار دی او که دین واورو نو په هغه باندې من عمل کولو ته تیار دی او کله چې داسې زمانه وا او داسې خلکو چې هغه د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د خلې مبارک نسوتن نو سمدستي په هغه باندې عمل او سار هم له درس کې تیر شول چې یو ځل حکم د پردې راغی یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غدور مسلمانانو تواورن چې الله د پردې حکم را لګل دریم ځل دریم ځل د ویلو ضرورت هغه ته پاتې نو هر زنانه ځان ته برقع او پړونی جوړ کړو او څنګه چې الله حکم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه وا هغه شان پر د صحابیه کو شروع کړه کدا سه حال زمونه استاد سم جوړ شي چې موږ د الله او د الله د حبیب د خبرو دا اوریدو والو جوړ شو دی باندې عمل کولو والو جوړ شو زمای زتمند خبر آسانه پدې ملک باندې زمای زتمند زمونږ مشرانو او دې ټول نوجوانانو ته معلومه ده چې ډېر عمر انګریز حکومت کړی دا په دشمنانو د دین کې ډېر مکار فریدی او د کباز دشمن دی ما هو کوشش کولو چې د امت مسلمه د مننا د قران پاک تعلیم او تعلم لري زکه د مسلمان نه دی انسان نه انسان جوړیږي د قران پاک په علوم سره د دې د دهن نه د غلامۍ تیرولو هغه نقشه او نمونه دی د قران پاک په تعلیمات سره نو کوشش کړه قران پاک ته من لیست او دا مې یاد ساتل چې کله قران پاک د امت د من نه وته لدی ته غلط عقاید او رسومات او بدعات کې مبتلا شي او کله چې د امت عقیده کې نقصان راغې نو الله مدد او نصرت دې سره وي نو دا هغه د تعلیمات د وجه نه تاسو به کوڅې وګوره روح روح ولاتی لیکن روح روح وطنونه خو یو عالم د قران او سنت په علاقه کې خپل غلو خبر له مخال رسي او که چېرته زمایي وطن د څوک په ماغه ته لفظي قران ورکړي هغه هم صحیح نه او که چېرې ډېر یو سره به دیندار او هغه ته به د قران پاک تش یعنی هغه ته به د قران پاک تش الفاظ ورکړل معنا او مقصد د قران له خبر د دغه قران پاک نه د نا خبره یو جدا ولا کتا سم نا خبره پته نه ده چې خلقونه لپراتو غټو لپراتو قبرونه لپراتو او هغه قبر پرستی دونه عبادت د پیران عبادت په ذهن کې داسې د دین په نقشه او نمونه ناشته کله الله یو بنده مو نکول نو هغه ته د دې دین نسبت کولو دا د دې علاقو خبرې دي چې په یو ملا په جماعت کې ناست او هغه سره د قران او سنت علم منو زنانا نارینه به ورته راتلل او ته به یېره زما بچی او دور عمر سې چې بار ملکې دې پیسې مرالي دي ته مال کتاب وګوره چه دا دیولی توسی مرادی دیو وطن تولی مرادی نا قرآن پاک ومن صرف دغا زور کرده مولا بناس تو او اغا بزر زر قرآن کلاو کن او اغا تو بیر دا وجه دا دیر عزینا و توسی مرادی دیو دا وجه قرآن پاک من صرف دا دا سیو کنی خبره قرآن پاک که سال قتل بیا دیو زنانا یو پردی غیر محرم عالم ته جماعت تراتمل دا په سمور مذهب ناروا خبره قران پاک الله دې دې پاره را لګول او الحمدلله چې دې د دار العلوم او دې مدرسې په شکل کې الحمدلله نن تاسو ته وتر دا دې کتاب نو چې دې چې سره فالو نه دي او دې ته بچو دې چې هغه دې راځي قران پاک کې فال قتل حرام دی او ناروا دی دا خود ایمان او دا عقیده دې د کوم کتابو دا خواه کتاب و کتاب توی ستا دا سر و تنده ما سواد اللہ نا دل غچا تو نتیتی که اونا دا که قبر دے که ولی دے که مر دے که جنده دے که انسان دے نتول چا تو محتاج دی اللہ رب العزت محتاج دی نو تبا غطا سجدنه که غطا برکونه که مشکلات و تکالیف وقت که زمون مین دو خیمده زمون ناپوها مسلمانان قبرونه پیرانه دو پسی گروه که نگرو علام که دو مشکلات و تکالیف پو وقت که دو قرآن پاک حکم سو چی یو مسلمان دراشی یو مسلمان زنانه پکور که تو مسلم ادری گی برکاتا نسل دو کی او دخپل مولا مالک او اللہ ما دخپل مشکلاتو دختم دو سوال لیو دا طریقه قرآن پاک خیلو هر دور که چه انبیاء علیہ السلام تا تکلیف چاگلے اغای تا بیماری و تکلیف رسے بلے انبیاء علیہ السلام دا مست ذریعی دا اللہ رب العزت نسوال کرے دا الحمدللہ رو رو دا عقائد میری کی و دا دا قبر نچگے دا بیمار خطید الاختل او د دغه بیماری او د مشکلات د خی کې دو د پاره د هغه په نوم نظر و منقط پیش کول نو دا خبره ګره د شرک ده دې ته خبره باندې موږ او تاسو سوال او حاجت په مشکلات او تکالیف کیو الله رب العزت آواز وکاو انبیاء علیهم السلام باندې څومره مشکلات راغلي څومره تکالیف راغلي دا تمام مشکلات او تکالیف کی انبیاء علیہم السلام یو اللہ را مدد کرے تصور نوح علیہ السلام نے تصور لیو مشکلات کے لیکن اگا اللہ نے سوال کر آوی رب انی مغلوب فانتصر اللہ زدی دمر قوم مقابلہ کی کمزور زما انتقام و بدل دین تواخر دارنگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داغ مخت ظالم بادشاہ فرعون لیکن داغ پر مقابلہ کی موسیٰ علیہ السلام چاہتے جاری الہ العالمین سورہ دخان کے موسیٰ علیہ السلام چکلے دے فرعون او داغ دے لخکر او داغ دے سرداران دے ظلم نتنگ سن اللہ وی فدا ربہو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تے جراؤ کا اللہ تے فریادی کی چی ایز ماربا انہا اولائی قوم مجرمین بے شک اللہ کسان اللہ مجرمان اللہ ما و زمانہ مرگنی دلی اخلاص ہر یو پیغمبر تا زمانی جتنند چی سم مشکل راغلے او سب تکلیف راغلے میں پاغل کی چاہتا آواز کرے اللہ تے آواز کرے او دا پتا چاہتا نہیں لگی دیرے کہ قرآن نمو خبر ہوئے زمون امین بخین دے نارینا و زنانا خبر ہوئے نمو بورتدانی جنون کتاب و غور جدا بچین ایلی نرازی اور چر ترکش ہے تاسو قرآن پاک کی مستقل سورت دے یوسف سورہ یوسف حضرت ہوئی یوسف علیہ السلام رنو دے یعقوب علیہ السلام دے نظر نکت کو کن کی اوہر زولو او قرآن پاک کی اللہ وی ماسکتن پیارے کرالل او پلار توئی اے بابا جی اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَائِنَا اے بابا جی نیتو دی امن دنوالے یوسف علیہ السلام مختل سامان پر اپریف ہے نواپس شراو جسا غشر مخانو خوڑا جا لیوزانو خوڑا جا حالان کی تیجے چھولے ندا کتاب کا تو کہ خبر معلوم ہے دن یعقوب علیہ السلام نے اللہ پیغمبر دے پلار پیغمبر دے لکی پیغمبر دے یعقوب علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام بچے دے اور اسحاق علیہ السلام دے سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام بچے دے نو کتاب اغلقت بلکہ ہوئی بچو سر تبیچ میں جو رکڑی خوزما مدد و نصرت دا اللہ نبی زد اللہ نمدد و نصرت غا نو ہر مشکل و تکلیف کی قرآن پاک من و تاثل دا تعلیم راکی چی زمون مدد و نصرت غفتل بدچانے دیو اللہ رب العزت نبی زمون اعتماد بر و سب پیو اللہ ہاں دا سنت تری کرا چی روزانہ دی نارین مقبری لگی زنانہ بارک روایات کراغلی چکم زنانہ مقبری لگی او کم خلق پا قبر دیوا بلی قبر پا خیط آغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانت ویلے یہ نارینہ سڑے روزانہ قبرستان لگی کہ روزانہ مشیط لے افتاکی دی او زنگی او عبرت سے حاصل ہے او دونی چی دادو کلی اغا مالدار او دادو کلی اغا لی سڑے دی خارو پی پروتے او سورج تک زندے تر روانے او اغای تو دعاو غوالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گی مشکاہ شریف کی جنب اول کی دا حدیث تے وَيْ أَلْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ كَلْ غَرِيكِ الْمُتَغَوِّسِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائے مردت دی قبر کی راستے دے امت یو سرے دیجی تا دریاب کی اتالے چگے ہوئے هر مردا زمون او استاذ دعاګانو ته محتاج دي که الله بخله مماوتا چې ورته دعا وغواړي نور دې الله درجه بلند او کنا هغه ګناهونه د وجه له تړيږي نو زما استاد دعا د وجه الله رب العزت داغه عذاب بدوي کی نو هر مړی د ژوند دعا ته څه محتاج دي دا نه چې سره په دریاب کې ډوبيږي او تا غلې زما له بشیرا کې زما د بدن نه بعد مری کې مان به بیماری دې کې او دام دې ډیر یاد وساتي شیطان زمو استاد دشمن دی الحمدلله علماء کرام ناس کی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی شیطان په دې بدن او رګونو کې داسي ګرځي لکه ویل چې څنګه ګرځي کله تا په خپل شیطان نه نو ته باد پکړاله مې چې تلار شي او هغه شرکی عملو کې قبر وال روبلی داغه دې نن نگرانه شکرانه ورته شیطان دې خپل نروز نو دې دې نه جوړ کم دا شیطانی سي شیطان زمو دشمن نه دا څه کار نه کوي مشکال شریف کی حدیث راغله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ولی جلیل القدر صحابی دے دیکور تراغ نو د دیدی تغار چې ګټو لکه زمو دا باز نه په حال لاسونو کې تارو نه چې نشا پختی کې تارو غره سره بیمار شو نو صلات حاجت دی کی علماء له راشي صحیح دم دی واچي خو دم مګر هغه چې هغه دم معنا معلومه او هغه دم په قران او سنت کې راغلی دا مسله ده شریعت چې بغیر د عربی جبنا په بل جدي الفاظ کې دم ټول په څلور مذهب ناروا دي هغه دم په شریعت کې ناروا دي چې هغه په معنا او مفهوم او مقصد نه پوهیږي د دم سنت طریقه ده دا علماء لیکلي یو عالم دین که چاته د قران آیاتونه ولیکي او دې هغه په اوبو کې ولیکي هیڅ کې د دم یو صحیح تعویز کې چا ولیکلو نام صحیح ده خدا تار چې تا په غاړه کې ځوان کړې دا تار دې په لاس کې ټولې دا خلک په دې په غاړه کې اچي دا د شریعت نه خلاف کار دی دا د شریعت نه خلاف کار نه علاوه دې دې په غاړه کې ګټو هغه صحابي مشکار شوی حدیث کې ژوند جن کې زر زر دې دې د غاړه نه غټو شنو او ته تعالی په تم شي دا عبد الله رضی الله عنه تور د شرک نه پاک دی هغه ورته استا خبره په سره سترګو ماته منګیره ده په زما د سترګې به دردېدا زما د سترګې به خارښت کولو زما د سترګې کې به بیماری او درد و نو زه چې به لاړم او هغه یهودو به دم واچولو نو زما سترګه به سمه شوه خبر یې مخیال رس ور دا الله د پیغمبر هغه صحابي او بلا واسطې شاګرد ورته سوی وایي با دا به شیطان ستا دا سترګه نېغه نېغه واله نو کله چې به ته لاړې یهودو به دم واچولو نو شیطان به خپل عمل بند کړو د دې لپاره چې ستا پایو کې جوړه شي زمون دا سمیان مسلمانان کله چې بیمار شي نو د تعویز د پاره شیعگانو نه وي کوي نو هغه تعویز چې راړي شیعه ګوره علما ناستي که په چاو بروسن وي الحمدلله د ملکي دارالعلومونه حقانیه څه په اوبو پاڼه ولیږي چې شیعه مسلمانان دي که نه په اتفاق د امت باندې شیعه څه وي جاته څه دي هغه هغه یو ملګري وي کله چا په کې شک و نو دی اوس دا اوس چې کوم واقعه وه څه دې هغه شک ختم کړو جمعات میں یا اللہ مدد روان کرو پھر ایک خبر روان یو قوم مانی چی یا اللہ مدد نزائی گنا مسلمان کی دیشی ایمان سرو آئے جی یو قوم چی دی جمعات میں یا اللہ مدد روان اینا مسلمان کی دیشی لیکن زمین آنارینا و زناشیو تو تاویزن لگی او چراشی اگر تاویز سر سمم شی مدا شیطان دی بدن کی ننوتے چی پشیو یقیدہ جوڑت پھر ایک خبر روان شیطان دی بدن کی ننوتے پائی یقیدہ جوڑائی او کله کله قران او سنت دې مراشي نو بیا شیطان خپل مکر فریب او جال کی سوچنی شي چوله الله دې نو تاسو د شیطان د مکر فریب او د جال نو ساتي د دې قران پاک د ختمون او د حفظ الحمدلله دې مدرسې مقصد دا دی چې زمونږ استاد صدا بچي زمونږ ناری دا او زنانا قران خوان شي د قران د مقصد نه موږ خبر شو او دې قران کې چې سدي هغه ته موږ عملی شکل ورکو دې قران او هغه یو مرګري وي کله چا په دې شک و نو دی اوس دا اوس چې کوم واقعه وه څه دې هغه شک ختم کړو د جمعات میں یا الله مدد روان کړو پیږه ته خبر روان یو قوم مانی چې یا الله مدد نه ځای جنا مسلمان کې دی شي ایمان سره وایي یو قوم چې د جمعات میں یا الله مدد روان نه نه مسلمان کې دی شي لکه زمونږ نارینا او زنا شي او تعویذ لګي او چرایشي هغه تعویذ سره سمون شي نو دا شیطان دې بدن کې نه نوته چې په شیوه کې د جوړت دې ته خبر وو شیطان دې بدن کې نوټه پای یقین جوړي او کله کله قران او سنت دې مراشي بیا شیطان خپل مکر فریب او جال کی سوچنیشی اکولے اللہ علیہ نیو تاسو دا شیطان دا مکر فریب او دا جان نو ساتی دا دی قرآن پاک دا ختمون او دا حفظ الحمدللہ دی مدرسی مقصد دارے چی زمون استاسو دا بچی زمون نارینا و زنانا قرآن خوان شی دا قرآن دا مقصد نمون خبر شو او دی قرآن کی چی صدیق ایتا من عملی شکل ورکو یہ قرآن پاک کی چیز دی اگر تمہیں عملی شکل ورکو الحمدللہ گورتا سو ازادان قوم نے الحمدللہ پر اتری کی استا سو جرگی و مشوری دو مشران و خلق ملی تو نمانی تا سو جنہوں نے جرگتو او اگر نخپل قبائلی شکل ورکو نداغی پر مشران دی اگر تو قرآنی رنگ و شکل ورکو ایبای دا جرگی خو زمین باسی دا قرآن سوئی دیس رب خیر و برکت راضی دیس رب اتفاق و اتحاد راضی دیس رب دیدی قوم تمنس کی اللہ محبت چاہی او الحمدللہ دا مدرسل لکا سرم دی پتر سو روان را تا سختلب اندا محسوس کوئی چی دیدی قوم دی اتفاق و دی اتحادی و ذریعی اللہ جوڑے یا بردا چی حالی چی ابتدا چی ملی کنی لراتلو نو یقیناً یا بدو کسان جمعات کی یا بدری که بیان بم چاکول دیر چی بدی مرگور کوشش کو کنن بدری کسان بو دا الحمدللہ دیدی قرآن برکات دی د دې مدرسې اثرات دي او د دې قران د وجه نه الحمدلله په یو ختم کې ستاسو دمره اجتماع جوړیږي څومره چې تاسو را جمع کیږئ سره محبت او اتفاق جوړیږي او څومره چې اتفاق او اتحاد جوړیږي مدد الله مدد او نصرت راځي نن ورځ چې موږ اول خو دنیا کې مسلمانان د زموږ اتفاق او اتحاد نشته ګوره دا یاد ساتئ چې هر شی بدلیږي خدای الله تعالی نه بدلیږي الله قران پاک کې ویلي سلورم پارک اللہ وی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اللہ وی ازما بمنگان اختل منس کی جنگ جینا اختل منس کی اختلاف مکوئی اختل منس کی جنگ جی اختلاف موکو نتاسو کی بلدی برائشی سستی بدر کے رائشی من د کافر بارت من کی سستی ده کنه جهاد من کی مسلمان اوری متبوتونو پتیگی او یو بل سر وزل لہر سرے تیار دو تکڑل او اللہ وی چکل بز دیدی رالا نستاس حکومت او طاقت بختم شی سنو او تاس اختل منس کی اولی جنگی کل چو امت پختل منس کی جنگی جدا اللہ غا برکات او خیر لے کی غزو احد تاس علماء او ناوری دنی کنا دیتی بورا راغل مدد پس خبر واپس کافر تختیجی دی او مسلمانان ورپسی لیکن نبی علیہ السلام یو پنجوس کسان کی لیلی تو یو مرچب آلے او ایلو ایلی جو گرہ یاد ساتن کتا سو گرہ کی دشمن دا سی زمین میں وقت پر ایک ایتنا تو چما خبر دن نی در لے گلے را مرچب نہ پرے گئے ابر ایلو مخال رسی لے امت اختلاف دن رتباہی دا من کپور کے دورو لے دی نو اختلاف دے کدو بچی دی نو اختلاف دے او تربور خنند تربور غد دشمن لے بلا اللہ مدد بکم یہ لراش نبی علیہ السلام کی جنگ سورو کو کافر شکست خوڑو مدغ خلقوں کی اختلاف را ہے یہ رو مدد تسل ناس شو کافر ہو تختو دن امیر ولوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی کہ دشمن مندہ سے غخل را نپرے کہ جو ماں نہیں میری جا مرشب نپرے رہے نسک اسان امنل او سوی نمی مدد تسکو من مرجی نرا کشو لا اللہ مدد واپس یہ خبر او مت چې خپله کې جنګي زما استاد نه چې یو بل لتینا او حسد دې د الله مدد کی شروع کړي د دې وجنه د قران د دې ناس کې استاد درا جمع کړي دا مقصد دی چې د الله د پاره د خپل اختلافات ختم کړي د الله د پاره د کینه او حسد او دشمنی د زړه نو باسي د الله د پاره هر سړی د بل مسلمان ک خپل یو کتر دی زړه کې خیر خاطر راولې زړه کې خیر خاطر راولې ورنه ته سړی زمون ته زړه کې کینه او حسد سرد منزلو سرد روزو تلاوتو دا اللہ مدد من سرد مرگ رکی حدیث پاک پر آغدی نبی علیہ السلام بار روو تو اللہ ورطا وہی کرو وار چی پشپ فلانائش پر لیلت القدر رے او بس دی امت تا ہوا آیا چی بس پاک اسپرا پاسی ہو لیلت القدر دا موی حدیث پاک پر آغدی نبی علیہ السلام بار روو تو چی امت تا ہوا چی دا رمضان شریف پر فلانائش پر لیلت القدر بس ار سرے دا بغم و پاک اسپرا بس جماعت لبستر رانا لیلت القدر دا مندو ابر اللہ مخلال رسی لیکن نبی علیہ السلام روت یہ دو کسان جنگ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہوتے ہم اللہ ما تا وہی کروا چی دا لیلت القدر بشکی حل در تو ہم پھر دو کسان جنگ رو دو جنگ دو جنہ حکم اللہ پورتا کھو دو کسانو دو جنگ دو جنہ حکم پورتا سے یہ بسی سے پڑی اخیرہ آشارہ کی لیتا ہوئی د ګور کثانو د جنگ سره د الله مدد او نصرت پورته شو. ان هر سره د بل سره جنگي کړي جنگي هر سره په دې چې د مسلمان خپل وسنګ وا او دا تر ګور وسنګ را غورځم له زمون د یو بل د کړي او حسد نه راته داسې اوقات کې د الله زمای عزت مند مدد زمون او تاسو سره څنګه راشي مدد د الله تعالی راضي چې زمون او تاسو په دې ورو کې لار چا سره خیر خوایي. حدیث کی پاک کراغلی دا سی دور سر دا اللہ مدد و نصرت و یہ صحابی تر چاہ دا دیجی کفل رو لے گا لگا پچینی او کل چیدی آگا ادو کے نبی کے در ناغذر کے سوچے کو چی دابل زمان عزیات محتاج نوغ کرو لے گا اگر یہ دابل محتاج دا سی در غیبت دیا آگا کور تا واپس رانا دا دا محبت انداز و زمانی جت من او دا دی سار سے انہوں نے شخص دے حرس سے نوائی زمادار کی دی بن دی اسم نے او کله چې امت کې شهرت راغی دې ته حیرت شوی او دې ته بخل وی نو د امت نه دین داسې وي لکه یو پتری او پاکي چې روانې وي هڅه پې کړې دې ته خبر وا نن په موږ کې هر سړي کې درس دی وایي چې راتول کله ولې زما کېږي نه دا ټوله دنیا ولې زما کېږي نه. دا الله حبیب فرمایي خبردار د شه نه به ځان ساتئ. یادا سے حال حدیث پاک کرا کر کہ نبی علیہ السلام یوم المراغل مشکات شریف کندہ حدیث کے پدا سے غربت او دا آدم اسباب و پہالت کی دا دینی ہوتا صلی اللہ رسے گرے نبی علیہ السلام من مراغل مسجد نبی تا نبی علیہ السلام یہ بھی جی کر خبروں نے بولی کہ من منہ دے دو رس پور کشتا صدا ملمت مور کو نبی جی طرف میں جواب را گئے صدا اللہ تذات عالیہ بھی قسم لیے گا اللہ حبیب بغیر بھی بون سشے لشتا نہ پورنا جو نبی علیہ السلام بلی کرے خبر لے گلے آبلی میرا اللہ حبیبہ واللہ قسم دی پا اللہ جلے گو نہ بغیر بل شو دشتا نہ پورنا نہ جواب راغے کہ سشو دشتا. یہ صحابی ناس تو اغلی رخت القور حال معلوم ہو ذرن القور تراغے دی جی تو نبی علیہ السلام من مراغلے نہ پورنا جواب راغے سے بغیر بل گو نہ سشو دشتا وقتی ہم پرگر رہا لوگی ارار سکتا ہوں میں تنگ مجھے من ناشکر ہے من سلام میں تکیس ہے کوئی سر لگے تنگ جائی تیری کری من ہر سری کر کنگو ڈک دے دو تیزے اور سر لگے لیں وہ بس ناشکری ہے مر سنگے لگے مر سنگے لگے دا وصف حرس راگ لے اور مت کچھ حرس راگ دا اللہ مدد نصرت ختمی دا اللہ مدد اور نصرت ختمی دے سلام میں تکیس ہے کوئی اس بینو لیکن مر لی لی لی لی اس شے بنو لیکن پڑے کی سخاوہ کاغ معمولی سے نہ فقیر ہو تو مشکل ہو تو ملمروان دے من رمائی وطن جو حیرت راغل ہے نہ صحابی کو تلاڑ دیجیے اور دن رسے دی میرا معصومان کی مری یہ خا دمار اپنی پوری جدئی دی دکھری مور کنو جی بچی پچل ون سرو دکھ ابھی چراش ہم نے دیا گمرت نہ بچی دکھری صحابی ملمد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راو سے کیوں نے بی پاس بدل تصے طریقے دیا سمولا امڑکا ندا صحابی اور بی بی نے ملما کر اناج کی دیا سے ادا سے اگلے ثابت ہوئی جنوں نمبر کر لیتے ہو کرو اب اگر ملنے تبھی طریقے موڑ کو او بچو اور بی بی تو لشمن آ رہتے رکھا دا سے انسار اوپر صحابہ کرام ہو حیرت ختم ہو نساری جی لشکر نبی علیہ السلام کے گزری نبی علیہ السلام را رکھا ساری نیز نبی علیہ السلام کے دو صحابی کے او قتل یہ جو گاز تا استادی بی چی سکری اللہ دا سے راضی شوئے چی کلب اتا سنے ناراض رش ربائی جتمن دا حال دو امت مسلمہ چی بچو بانے نارا تیرولا پخبلے نارا تیرولا قویو ملمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے سکل من من کو وشی کا نام پدی تول کدی قبضے بانے میں مرید دو تول کدی مال کرا سرے چی پاغے میں مرید دا چی زنے دو قرآن پاک دو تعلیمات سر ختمی گی دا اللہ مدد و نصرت با الزم و تاثر شامل حال کی اللہ عظم و ساسو اور دا تمام امت مسلم پا حال وانی رحم کی دا قرآن او دا مدرسہ چی الحمدللہ دل تک جوڑا دا اللہ دا خیر و برکت ہمیشہ دا پارستا سرسی اور تر قیامت پوری اللہ دا مدرسہ دا قائم و دائم ہو ساتی الحمدللہ دا استاو دیکری دا پارا دے علیہ دا خوشحالی خبر دا تقریبا نو سب پوری دور حافظان دور سن کی شلو میں ملاوی کی اعداد رسی دا کستا سو دا غشان دی سر محبت ہی دی سر استا سو تعلق ہی دی دا پارستا سو دعا گانی دی دا پارستا سو دعا گانی جمعی جتمندو نرب العالمین دی تنورم ترقی ورکے دی لخت البچی را لے گئی او د دې معلمین او د طالبان او د خدمتګاران او د ټول عمرونو معلومه کی الله رب العزت برکات واچي. او دا برګره نبی رسول الله فرمایلی دي خلکو له پدې شکر پکاره او دنیا کې درې قسمه خلک دي، یا د دین عالم شه خلکو له خیر، یا طالب شه، یا د دې خدمتګار شه. الحمدلله هغه د دې مدرسې راتین او منتظمین چې هغه د دې هر قسمه فکر کوي څومره چې بچی حافظان کیږي او بیا هغه نور تخیداد دین سلسله تر قیامت تک کیږي نه، نو د دې منتظمین په دې کې الحمدلله برخه دا ډېر لید مبارکای او د خوشحالی او دارنګ د خیر خاوندان دي چې الله رب العزت دې مدرسې په خدمت کې لګوي. الله دې دا مدرسه قائم دائم لري. او دې سره چې موږ تاسو د زړه تعلق وي، دې لپاره دعاګانې غواړو، دې لپاره مالی او جاني منډې وهو. الحمدلله دا په دې ټوله دره کې تاسو دا مدرسه او دا کلی ان شاء الله یو نمونه والا کلی به جوړ شي. الله دې دا مدرسه دغه شان قائم او دائم لري. بری شریف وای وای اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی لا اله الا الله من الاموس اسمه وارد الفريمان موت العمل كل توفيق راكي. یا اللہ دا قرآن و سنت صحیح علم و قدیمان رامل کو توفیق راکے. اللہ دا من رساو تمام دینی مدارس دا ہر قسم شر و فساد نپام ممانو ساتے، اللہ ہر قسم حفاظت ہوکے، اللہ دا طول مدارس دینیوں و معلمین و طالبانوں کے اخلاص پیدا کے، اللہ لیل عالمان پی جور کے، اللہ علم دا خیر و دا برکت نڑک کے. یا الہ العالمین دا ملک نور طریقی سر چی مسلمانان فکارو نکے قزمون دا تبدید والرو نوی، یا که مجاهدین فی سبیل الله وی، یا که نور خلق د دین کار په ستری کې کوي، الله ته ټول مدد او نصرت وکي، الله د ټول د مخې نه رکاوټونه لري کې، الله په ټول کې اخلاص پیدا کړي، الله موږ کې اتباع خپل حبیب پیدا کړي، الله د تمام امت مسلمان په من کې جوړ راولي. یا الہ العالمین ته د فلسطین د مسلمانانو مدد او نصرت وکي، الله زر تر زر مسلمانانو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي، په یو امیر راجم کې الہ العالمین داسې حال راموالي چې دی په دې جماعت قابض شي او دا ولړي او د هغې په ځای باندې خپله درګاه جوړه کړي. یا الہ العالمین حرمین شریفینو ته د امریکي د فوجینو یا د هغوی د معاونینو کومه خطره چې ده الہ العالمین دا نشت نابود کړي او ختم یې کړي. الله د کشمیر د مسلمانانو مدد او نصرت وکړي، د افغانستان او د چیشنیا او د تمامي دنیا د مجاهدینو او مظلوم مسلمانانو مدد او نصرت وکړي. الله دې ملک ظالمان او بیدینو ته موږ مسلط کړي، هر قسما کفری او بیدین تحریکونو اغی الہ العالمین دا اغی سرپرستی کړي. یا الله موږ دې غلط حکمرانانو اخلاص کړي، با حیا نیک حکمرانان الہ العالمین ته موږ باندې راولي. الله څومره بیماران یې ته شفا ورکړي، الله د چا اولاد نشتا نیکمل صالح اولاد ورته ورکړي، الله د چا اولاد دې ناغا نیکمل صالحان عالمان حافظان جوړ کړي. او دا قرآن پاک الہ العالمین ختم دې او ته خپل عظیم شان کتاب د ختم په وخت کې دعاګانې قبله. الله امت مسلمه چې څومره دینی او دنیوي پریشانۍ دي، الله دې تمام امت پریشانۍ ختم کړي. الله سور مردگان د آدم علیه السلام د دور نه تر اوسه پورې فاشي، الله د ټولو قبرونه د نور نه ډک کړي. او باندې چا څه حاجتونه وي الله نه غواړم دا مسله چې د قران پاک د ختم په وخت کې الله دعاګانې قبله. زموږ استاد دې نیمګړتیاګانې د آخرت او دنیا الله نه غواړي. الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.